सजन गुनगुनाए सजन एक एक पल अपना एक एक पल सजन गुनगुनाए सजन एक एक पल अपना एक एक पल हो गुनगुनाए सजन गुनगुनाए सजन एक एक पल अपना एक एक पल मैं तेरा गीत हूँ तेरा गीत हूँ तू है मेरी गजल सजन गुनगुनाए सजन एक एक पल अपना एक एक पल बसाए हुए बस यूं ही अब कटेगा ये लंबा सफर गुनगुनाते हुए गीत गाते हुए मुस्कुराए कवल मुस्कुराए कवल मुस्कुराए कवल तू मेरा गीत है मेरा गीत है मैं हूँ तेरी गजल गुनगुनाए सजन गुनगुनाए सजन एक एक पल अपना एक एक पल गुनगुनाए सजन गुनगुनाए सजन एक एक पल अपना तुझको मेरी कसम मुझको तेरी कसम तू है जानम मेरी तू है शबनम मेरी तुझको चाहता रहूंगा मैं जन्मों जन्म बन के साया मेरा तू मेरे साथ चल मेरे साथ चल मेरे साथ चल